سب کی وجہ سے برابر بھی گھر بیٹھتے ہیں, لیکن یہ عادت ہے ڈاکٹر چاند سے ہم کے باوجود ان کا یہ عمل یہ بڑا ہی تعجب انگیز ہے. دل کی لفظی تحقیق فرماتے ہیں کہ بر سے ماخوذ ہے, اور بر کسے کہتے ہیں؟ خشکی کو. وسیع علاقہ بنجر ویران ہو اسے کہتے ہیں. تو پھر جو ہے وہ اس سے ماخوذ ہو گئی, کیونکہ دل بھی عام ہے, ہر قسم کے کار خیر جو ہے تو ان کو شامل ہے. اللہ کی عبادت کرنا یہ بھی دل ہو گیا, اقارب کے حقوق کی رعایت کرنا یہ بھی دل ہو گیا, لوگوں کے معاملات جو ہیں ان میں صاف ہونا یہ بھی دل ہو گیا, اس میں بھی بڑا وسیع دائرہ ہو گیا. اس لیے دل کو بر سے اثر کیا گیا ہے. انفسکم, اپنے نفس کو تو کوئی نہیں بھول سکتا ہے, نسیان نفس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دوری علم والی صورت یہاں پر پائی گئی ہے. معلوم ہر وقت حاضر رہتا ہے عالم کے سامنے, نسیان نسیان کا اخلاق کیسے پایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ تمثیل اور تشبیہ کے طور پر ہے. نفس کو جب تم نیکی پر آوازہ نہیں کر رہے ہو تو گویا اس کے ساتھ سلوک ایسا ہوا جس طرح بھولی دوسری چیز کے ساتھ کیا جاتا ہے. شانت بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ اپنے پاس کے لانواز پر بھی ہے کہ یہ دینا کے جو یہودی ہے ان کے ہاتھ میں نازل ہوئی تھی, اور لوگوں کو خفیہ طور پر تو کہتے تھے کہ یہ بڑا نبی ہے ان کی اتباع کرو, لیکن آپ جہاں کو اجتباع نہیں کیا کرتے تھے, اس لیے فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے نفسوں کو نیکی پر آوازہ نہیں کرتے ہو, اپنے نفسوں کو بھولی دوسری چیز کی طرح پر بنا دیتے ہو, یا لوگوں کو صدقات کا حکم دیتے تھے اور آپ صدقہ نہیں کرتے تھے. تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے قول عمل میں فضاد ہے. لوگوں کو صدقے کے بڑے فضائل وغیرہ بیان کیے اور آپ صدقے سے غریبی نہ لیا. مولویوں کا بھی طریقہ یہی ہوتا ہے, روٹیاں مولوی کی گدی کھائے گی, گائے وغیرہ کھائیں گی, اور پھر مہمان مسجد میں آ جائے تو نوازیوں سے کہا جائے گا بھائی مسجد میں مہمان ہے, اپنی طرف سے توفیق نہیں ہوگی پھر تو روٹی سے بھی دے دی جائے. پانتم تطلوبن کتاب, یہ ان کو لاجواب کرنا مقصود ہو گیا, ادھر کے راستے بند کرنے مقصود ہو گیا. کہ کتاب قرآن تو نہ مانو, تورات پر تو ایمان ہے, تورات میں کوئی نہیں پڑھا کہ جد اور ہٹدرمی سے کام لینا ہے اس پر کتنی بھائی باری تعالیٰ کی طرف سے ہے, نیکیوں کا ترک کرنا اور برائیوں کا ارتکاب قول عمل میں جو زاد ہے اس پر کتنی وعید ہے. تو یہ اس لیے تمہارے احلات آگے لوگ کیا تم لوگ سمجھتے ہو, یا تو متعدی ہے تعلیت والا معنی اس میں موجود ہے, مفعول پہ ہی چکے معلوم ہو رہا تھا ماں قبل سے, اس لیے عذر کر دیا گیا ہے کہ اپنا یہ جو قول عمل کا تضاد ہے یا ضد اور ہٹدرمی ہے اس کو تم نہیں سمجھ رہے ہو, یا تو یہ مطلب ہے یا متعدی کو بدلے لازمی کے کر دیا گیا ہے. یہ نہیں مراد کہ تم فلاں چیز کو نہیں سمجھتے ہو, بلکہ مقصد ہے سرے سے تم میں عقل ہی نہیں ہے, کیونکہ جب عقل کے تقاضے پر عمل نہ کیا جائے پر عقل کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے گا, تو اس لیے فرمایا کہ تم میں گویا سرے سے عقل ہی نہیں ہے. عقل ہوتا تو پھر تم اپنے اس عمل کی کباب کو سمجھتے اور اس سے گریز بھی کرتے. اتقبل من الناس بالبری, کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا؟ یہ تقریر ہے, تقریر ہی ہے, یعنی اقرار کرونا کے واقعی ہم زبانی تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ اس کے خلاف کرتے ہیں, اور پھر سرزنش بھی ہو گئی اور لوگوں کو تعجب دلانا بھی ہو گیا ان کے حال سے. محفوظ ہے بس سے, اور وہ سزا کو کہا جاتا ہے شامل اور خیر کو. پھر دل کو بھی پھر کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ بھی ہر خیر کو شامل ہے, اسی لیے کہا گیا ہے کہ پھر تین قسم ہے. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ بیر جو تین قسم پر ہے, بیر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, اور پھر جو ہے قریب اقارب کے جو فریاد کرنے میں اور پھر جو اجنبی ان کے ساتھ معاملات میں اور نفسوں کو بلانا بھی متبر نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ نفس ہر وقت بندے کے سامنے حاضر ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ تمثیل کے طور پر ہے تم چھوڑ دیتے ہو نفسوں کو, وعدہ نہیں کرتے ہو کل منسیات جتنا کہ بھولی ہوئی چیزیں سلوک نفسوں کے ساتھ اس طرح پر کرتے ہو. جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ نازل مدینے کے جو ہے بڑے بڑے عالموں کے بارے میں لوگوں کو حکم دیتے تھے لوگوں کو سیدھا من لاتا ہو جس سے ہمدردی ہوتی اسے خفیہ طور پر کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ برکت نہیں ہے اور خود اتباع نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کہا گیا کہ حکم دیتے تھے صدقہ کا اور نہیں صدقہ دیتے تھے وہ خود کرتے تھے. وانتم تتلون الکتاب یہ کتاب کی تلاوت کرتے ہو چپ کرانا اور لاجواب کرنا ہو گیا لاجواب کرنا یہ حالت کا ادھر تو کر نہیں سکتے تم عالم ہو پڑھے لکھے ہو پھر پڑھے لکھے ہونے کے باوجود یہ حرکت کرنا تمہیں تو کر دے دیتا ہے جس طرح ہمارا تم تعلمون یعنی تلاوت کرتے تو اور آپ کی لعلیکم وعید ہے علاج وہ آپ کی نبوت کے لیے مان رہے تھے کہ بنی اسماعیل سے ہیں بنی اسرائیل سے ہوتے تو ہم مانتے اور قول کے عمل کی مخالفت پر تم نہیں سمجھتے ہو اپنے عمل کی کباہت کو. چلو کیا تم نہیں سمجھتے اپنے عمل کی کباہت کو بس تاکہ وہ روکے علم تمہیں روکے اس سے کیا نہیں ہے عقل تمہاری. یہ تو ہو گیا اگر متعدی والا معنی موجود رہے تو یہ متعدی کو بولنے لازمی کے کر دیا گیا تھا معنی کیا ہو گیا تیرے سے عقل ہی نہیں تمہارے اندر جو منع کرے جو منع کرے کہ جس کو تم جس جانتے ہو عاقبت کی خرابی تم جانتے ہو تاکہ لوگ عقل سے محفوظ ہے تو بتلایا عقل کا لفظی معنی کیا عقل کو عقل کیوں کہتے ہیں لفظی معنی ہے روکنا پھر وہ ادراک انسانی جو برائیوں کے ارتکاب سے روکے نیکی پر پابند کرے تو اس کو عقل کا آ گیا پھر وہ قوت جس سے یہ عمل سرزد ہوتا ہے اس کو عقل سے تاغیر کر دیا گیا ہے. نفس کی وہ قوت ہو گئی اور صلاحیت ہو گئی جس کے ذریعے وہ اس طرح کے علوم حاصل کرتا ہے اس کو عقل کہہ دیا. وہ عقل علم پر بھی اطلاق ہوتا ہے جو اثر اور ثمرہ ہے اور قوت پر بھی جو مبدا اس علم اطلاق کا بن جاتی ہے. بعض لوگوں نے یہاں سے یہ سمجھا کہ اگر بندہ آپ نیکی نہ کرے تو دوسروں کو نیکی کا حکم بھی نہیں دینا چاہیے کیونکہ ذمت کی گئی اس کی کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بلاتے ہو تو مطلب اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ نیکی کرے بندہ تو دوسروں کو بھی حکم دے آپ نہ کرے تو دوسروں کو بھی نہ بتلائے. اس وام کا اضالہ کرتے ہیں کہ یہاں تحریر مقصود ہے کہ علم کے مطابق عمل بھی کرو یہ مطلب نہیں کہ عمل نہ کرو تو پھر لوگوں کو بتلانا بھی چھوڑ دو کیونکہ یہ دو الگ الگ نیکیاں ہیں. آپ عمل کرنا دوسروں کو عمل کی تلقین کرنا یہ تو نہیں کہ ایک نیکی مدعا نہ کر سکے تو دوسری بھی چھوڑ دے. تو کم از کم وہ عمل کرانے کا سوال سے ملتا رہے گا نا خود عمل نہیں کر رہا ہے اس لیے یہ معنی سمجھ لینا کہ تبلیغ کرنا ہی جائز نہیں ہے یہ بات غلط ہے. عقل اصل میں روکنا ہے نام رکھا گیا اس کے ذریعے ادراک انسانی اس کو عقل کیوں کہتے ہیں جس کو وہ کبھی سمجھتا ہے اور جس پابند کرتا ہے اس پر جس بچہ سمجھتا ہے ادراک کا مبدا ہوتا ہے اس قوت کو بھی عقل کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے یہ پائی جاتی ہے رکاوٹ. اگر وہ قوت نہ ہوتی تو علم نہ ہوتا تو پھر نیکی پر اپنے آپ کو پابند نہ کرتا برائی سے اپنے آپ کو روک نہ سکتا. اس لیے قوت کو بھی عقل کہہ دیا گیا اور جو علم اس کے ذریعے اس کو بھی عقل کہہ دیا گیا. اور آیت کریمہ رد کرنے والی ہے ان پر جو غیروں کو واضح کرتے ہیں خود نصیحت نہیں پکڑتے ہیں ان پر بیان کرنے والی ہے کس کو برے فعل کو اور خبث نفس کو, یہ اس کا فعل جاہلوں والا فعل ہے, اور آنکھوں والا جو خالی عقل سے ہوتے ہیں, کیونکہ جو جمع کرنے والا جامع ہو اس کا انکار کرتا ہے اس سے اس کی جو طبیعت ہے, اور مراد اس سے باہر کو ابھارنا ہے نفس کے تزکیہ پر اور متوجہ کرنا اس پر تکمیل کرنے کے ساتھ, باہر کو رنگیشتہ کرنا مقصود ہے کس پر, اپنے نفس کے تزکیہ پر اور اس کی تکمیل پر, تاکہ خود سیدھا ہو, تاکہ خود سیدھا ہو, دوسروں کو سیدھا کرے, نہ کہ فاسق کو روکنا ہے واسطے منع کرنا, کیونکہ خلل انداز ہونا دو معمول بے امروں میں سے ایک میں نہیں واجب کرتا خلل کو دوسرے کے ساتھ, ہاں یہ نہیں کہ دونوں امر معمول ہیں نا, عمل بھی کرو لوگوں کو بھی حکم دو بتلاؤ, اگر عمل نہیں کر سکتا ہے تو ایک رہ گیا پھر یہ تو نہیں کہ دوسرا بھی چھوڑ دیا جائے, مستحین ہوگی صبر و صلاح, مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور صلاح کے ذریعے, تو ماں قبل کے ساتھ تعلق اور ربط اس کا کیا ہوا کہ جب انہیں پابند کیا گیا ایسی چیزوں کے ساتھ جس میں کیا ہے مشقت ہے کلفت ہے, آمنو بما انزلت مصدقاً اور لا تشتروا بآیاتی ثمناً قلیلاً, تو یہ آمنیت چھوڑو, چودراہٹ جو تمہاری بنی ہوئی ہے اس کو چھوڑو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرو, یہ چیزیں نفس پر گران تھی نا, اس لیے ان کو فرمایا کہ صبر اور صلاح کے ذریعے استعانت کرو, یہ علاج بتلایا گیا نفس پر ان چیزوں کے گران کرنے کا. اب صبر کے ذریعے مدد طلب کرنے کا کیا مطلب ہے, صبر سے مراد ہو گیا نفس کو روکنا شکتوں پر تکالیف پر, کیونکہ ان نمازوں سے یسرا ہر تنگی کے بعد آسانی ہے, بالآخر باری تعالیٰ کی طرف سے خوشائش اور فراخی جائز وہ نصیب ہو جائے گی, اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے شکتیں جائیں تو وہ برداشت کرو, تو صبر سے مراد یہ ہو گیا کہ شدت میں سختیاں جائیں تو ان کو برداشت کرنا اس امید پر ان نوالوں سے یسرا کے تحت پھر آسانیاں جب نصیب ہو جائیں گی, یا صبر سے مراد روزہ ہے کیونکہ اس میں کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روکا جاتا ہے, تو صبر میں بھی روکنا ہے تو وہاں بھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکا جاتا ہے, اس لحاظ سے روزے کو صبر کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا, تو صبر میں کیا ہو گیا برائیاں وغیرہ سے رکنا, اور صلاح میں ہو گئی نیکی کی تاز, کیونکہ نواز جائے تو باقی تمام نیکیوں کا ذریعہ بن جاتی ہے, تو گویا اپنے آپ کو برائیوں سے بچنے کے ذریعے اور نیکیوں پر پابندی کے ذریعے قابل بنا لو ان احکام کی اتباع کا, نفس پر یہ بوجھ گرانی جاتی ہے ختم ہو جائے گی صورت میں. اور مستعین بالصبر والصلاح متصل ہے اس کے ساتھ جو اس سے پہلے گویا کہ جب حکم دیا گیا ان کو اس کے ساتھ کے جو گران تھا ان پر بوجہ اس کے کہ اس میں یہ ایمان لے آؤ اور دلال سے بچو ادلال سے بچو, نذرانے تحفے چھوڑو جذرات چھوڑو, نبی پاک کی غلامی اختیار کرو, ان چیزوں میں ان کے لیے مشقت تھی بوجہ اس کے کہ اس کے اندر تکلیف ہے اور ریاست سرداری کا علاج ہے, مال سے اولے جو علاج بتلائے گئے علاج جو ہے بتایا گیا اس کی استعانت صبر اور صلاح کے ذریعے حاصل کرو, فرمانا یہ کہ استعانت جو ہے طلب کرو تم اپنی حاجات پر ساتھ انتظار کرنے کامیابی اور خوشحالی کے توکل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر, یا ساتھ روزے کے اللہ جی وہ کہ جو صبر ہے روزے میں شہوات کا توڑنا ہے, صلاح کے ساتھ تمام تر عبادات کی نفسانی بدنی جائے تو ان کی جامع ہو گئی, نماز میں بندہ مشغول تب ہوگا جب پہلے طہارت ظاہری ہو, پھر سترے عورت مال خرچ کیے بغیر تو طہارت حاصل نہیں ہو سکتی, نہ سترے عورت جو ہے وہ پایا جا سکتا ہے, پھر بدن کو کعبے کی طرف ادھر ظاہری کعبے کی طرف متوجہ کرو, باطن کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ کرو, پھر اپنے آپ کو عبادت کے لیے ایک مقام کا پابند کر دو, پھر کبھی دست وسطہ کھڑے ہو, کبھی رکوع میں, کبھی اشرف الاضاء کو افضل الاشیاء پہ جا کے رکھ دو, زمین پر اظہار خشوع کا جوارے کے ساتھ پایا جائے, اخلاص نیت دل کے ساتھ, اور پھر شیطان روکتا ہے تو شیطان کے خلاف امتیاز والی صورت ہو گئی, پھر سبحانک اللہم وبحمدک الحمد للہ رب العالمین سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ, یہ تسبیحات تحمیدات جو ہیں تو وہ پائی گئیں, قرآن سے قرآن دے تو وہ پائی گئی, اسی طرح ایاک نعبد ویاک نستعین سبحانک اللہم, اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات ہو گئی, تکلم بشہادتین ہو گیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد ورسول, اور نفس کو عطی ادین سے روکنا ہو گیا, کھانا پینے اور جماعت سے یہ وستعین بالصبر والصلاۃ کا یہ حکم آ گیا, تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا, اگر ان چیزوں کی پابندی پائی جائے گی تو حتیٰ تجابو الا تاثیل المعارف, پر جو تمہاری حاجات ہیں وہ اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حاجات پوری کرے گا, سائے مشکلات سے ہیں تو وہ دور کرے گا. اب روایات سے اس کی تائید پیش کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آیا بندے کو پھر باری تعالیٰ کے حضور سر و سجود ہونا چاہیے, سرکار کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ جب بھی کوئی معاملہ آپ کو گھبراہٹ میں ڈالتا تو آپ نماز میں مصروف مشغول ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا صلاۃ کا معنی ظاہری مراد ہو, جس طرح صبر کا معنی ظاہری مراد ہو, مصائب پر اپنے آپ کو صابر بنانا یا روزہ مجازی معنی ہو گیا, اسی طرح صلاۃ کا یا شرعی معنی مراد, ارکان مخصوصہ ہو گیا, یا لغوی معنی جائے دعا والا وہ مراد ہو جائے, تو دعا میں بھی جس طرح پڑھ چکے ہو دعا والی بازا دعا مخلی بازا, بندہ جب ہاتھ اٹھا کے مانگت بنا بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا سر گدائی کا اس کریم کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوتا ہے, تو جتنا تجلل عاجزی ان کے ساری صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور حالت میں نہیں, اس لیے اس کو صلاۃ سے تعبیر کر دیا گیا, کیونکہ اس میں بھی اپنے آپ کو عاجز دل میں ظاہر کرنا اور اس میں بھی ظاہر کرنا ہے. جائز ایک مراد لی جائز سے دعا بینہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, بینہا کی ضمیر کی طرف لوٹتی ہے, پہلے دو چیزیں آئی ہیں صبر اور صلاۃ, پھر نہ ہما کہنا چاہیے تھا نا, واحد کی ضمیر ذکر کرنے کا کیا مطلب ہوا, اس کا ایک جواب کیا دیا کہ استعینوا میں جو استعانت مصدر ہے وہ مرجع ہے, گویا مرجع تضمنا مذکور ہے ما قبل میں, مطالب کی نہیں ہے, استعانت صبر و صلاۃ واحد امر ہو گیا, انہا کی ضمیر ادھر رٹانا صحیح ہو جائے گا, یا صلاۃ قریب ہے تو انہا صلاۃ کی طرف سے نہیں لوٹ رہی ہے کہ نماز جائے تو وہ شکیل ہے, ماسوا ان کے جو خاشعین ہیں ان پر شکیل نہیں ہے. اب استعانت میں دو کا ذکر کیا ہے اور شکل بیان کرتے وقت اصل نماز کو لیا جا رہا ہے, اس کی وجہ اس کا جواب دیا کہ لئے عزم شان آئے حاضر من الصبر, چونکہ نماز جو ہے یہ عبادات قلبیہ کالویہ پر مشتمل ہے, دل بھی باری تعالیٰ کی طرف حاضر لا صلاۃ الا بحضور القلب, اور ظاہر ہے تو وہ بھی باری تعالیٰ کے حضور جھک رہا ہے, زبان اس کے ذکر میں مصروف ہے, اعضاء اس کے حضور جھک رہے ہیں, تو یہ ایک جامع ترین صورت جو ہے وہ بن گئی, تو اس لحاظ سے انہا صلاۃ کی طرف لوٹ گئی. اور اس میں بھی صبر کے کئی اقسام ہیں, نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے نہ جمع کر رہا ہے اور اپنے آپ کو شدت میں ڈال رہا ہے, سجدے کر رہا ہے, رکوع وغیرہ کر رہا ہے, یہ دو ترجیح ہو گئیں, انہا کا مرجع خلاص بن جائے یا استعانت بن جائے. تیسری ہے جملہ تما عمرو بحا, پیچھے جتنے احکام ہیں آمنو سے لے کر کے یہاں مستعینو تک, یہ سارے جو ہیں تو یہ مراد ہو جائیں اس سے, انہا یعنی یہ احکام جو ہیں تو یہ پابند ہیں, پابندی ان کی شکیل اور گرہ ہے, اللہ علی الخاشعین مگر جو خشوع خضوع سے کام لینے والے لوگ ہیں ان پر تو کبیر مقدار کے لحاظ سے ہوتا ہے نا, ان اعلی کبیرہ تم یہاں مقدار تو بڑی کوئی نہ ہوئی نا, تو اس لیے کبیرہ کا لفظ کیوں بولا, اس کا جواب دیا کہ کبیر بمانا ثقیل آتا رہتا ہے, کیونکہ جب جسم لمبا چوڑا موٹا ہوگا تو ظاہر ہے وزن بھی اس میں زیادہ ہو جائے گا, اس لحاظ سے ذکر کبیر کا کیا گیا, مراد اس سے ثقل والا مانا جائے یہ ہو گیا. قابل عالم مشرقین ان پر گرا اور بزل ہو گیا ثقیل ہو گیا, یہاں مقدار کی بڑائی سر بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ نا قابل برداشت ہونا توحید کا مشرقین کی حق میں یہ بیان کرنا مقصود ہے. الا الخاشعین, خاشع کیا ہے؟ مخبت عاجزی ظاہر کرنے والا, فروتنی یہ خشوع ہو گیا, ٹیلے جو زمین سے پھیلے ہوئے ہوں زیادہ اونچے نہ ہوں تو ان کو خوشحال سے تعبیر کیا جاتا ہے, باقی خضوع یہ بھی نرمی اور انقیاد ہو گیا, تو خضوع اور خشوع میں فرق بیان فرماتے ہیں, تو خشوع جوارے کے ساتھ ہو گیا اور خضوع جو ہے تو دل کے ساتھ ہو گیا, دل میں رقت نرمی آ گئی یہ خضوع بن گیا, اور آزاد ہیں تو وہ چک رہے ہیں باری تعالیٰ کے حضور, تو یہ خوشبو والی صورت ہے وہ ہو گئی. اب وہ کون ہے خاشعین؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون, جن کا یہ ظن ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں, موت کی صورت میں اسی کے حضور پیش ہونا ہے اور اسی کی طرف ہماری بازگشت ہے. زن کا لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا ہے, حالانکہ یقینی بات ہے کہ موت واقع ہونی ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, تو یہ استحقِ نون کہنا چاہیے تھا, جو نون جو ہے کیوں کہا گیا ہے اس کا جواب دیا کہ یہاں توقع والا مانا جائے وہ مراد ہے, اس لیے یقین کی بجائے زن کا لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. اللہ کی ملاقات کی توقع رکھتے ہیں اور جو کچھ اس کے ہاں ہے اس کے پانے کی, اس کا تو یقین نہیں ہو سکتا, خاتمہ ایمان پر ہوگا تو پھر ہی جنت ملے گی اور وہ انعامات نصیب ہوں گے, اس لیے توقع ہی ہے نہ کہ یقین ہے, ظن کا لفظ ذکر کیا گیا اور مراد کیا ہو گیا, انعامات پانا باری تعالیٰ کے ہاں اس کی امید رکھتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں, یہ یا یقین ہے. اور انو ملاقو سے مراد کیا ہے؟ حشر, کیونکہ حشر پر ایمان رکھنا تو یقین ہے, ضروری ہے نا, لازمی ہے قیامت قائم ہونے پر, تو اس لیے یہاں یہ ظنون بمانا یا بیقنون یہ مراد ہوگا. اور اس پر شاہد پیش کرتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مصحف میں کیا ہے, یعلمون, یہاں یہ ظنون ہے تو وہاں یعلمون ہے, پھر قراءت ہیں لفظوں کے لحاظ سے مختلف ہے, معنی میں متحد ہوتی ہے, پھر زن والا معروف پانا مراد نہیں ہوگا بلکہ وہی یقین والا پانا جائے وہ مراد ہوگا. اب اس کی وجہ, جب مانا یقین والا ہے تو پھر تعبیر زن کے ساتھ کیوں کیا ہے, اس تحقنون کے ساتھ کیوں نہیں تعبیر کر دیا؟ تو اس کا جواب کہ مشابہت فی الجملہ زن کو یقین کے ساتھ پائی جاتی ہے, کیونکہ زن میں بھی جانب راجے کا علم ہوتا ہے, ادھر بھی وہ رجحان پایا جاتا ہے, اس لیے پھر یہ زن سے تعبیر کر دیا, یہ تو ہو گیا مستحق. باعث پھر کیا ہے؟ کوئی باعث بھی دونا چاہیے نا, ورنہ اصل جب یستحقنون ہے تو اسی کو لینا چاہیے تھا, اس کا جواب تضمین مانا توقع, کیونکہ اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ ملنا یقینی تو تبھی ہے نا, جب بالفعل ملے گا, کیا پتہ پہلے بڑے آفتہ جانی ہے جگہ توڑ چلے کفر آ جائے کوئی اور کوتاہی سرلز ہو جائے, اس لیے پھر توقع والا مانا جائے تو وہ یہاں اعتبار کیا گیا تھا, اس لیے یہ دونوں سے تعبیر کر دیا گیا. اب یہ ایک دعویٰ ہو گیا نا کہ زن بمانا یقین, حالانکہ زن اور درجہ ہے, یقین اور درجہ ہے. صورت ذہن میں جو پائی جائے گی تو وہ اپنے واحد کی ہوگی یا متعددہ کی, ہم نے واحد کیا ہے تو یہ بھی تصور متعدد ہے تو نسبت ہے یا نہیں, نسبت کوئی نہیں پھر بھی تصور ہو گیا, نسبت ہے تو وہ غیر تامہ اضافی توسیع تھی انشائی غیر تامہ خبری تو پھر بھی تصور ہوگا, تامہ خبری ہے تو پھر التفات پوری طرح ہے یا نہیں ہے, اگر التفات ہوگا نہیں پوری طرح یہ خیال ہو گیا یہ بھی تصور ہو گیا, التفات ہے تو حالت انکاری پیدا ہوئی کہ نہیں ہو گئی تھی, یہ تقریب ہو گیا یہ بھی تصور, حالت انکاری نہیں پیدا ہوئی تو دونوں جان میں برابر ہیں یا نہیں, ایک راج مرض ہوا ہے اگر برابر ہے تو اس کا ادراک شک ہو گیا یہ بھی تصور, ایک راج ہے دوسری مرجو تو پھر مرجو جانے کا ادراک تمام ہو گیا, راجے جائے تو وہ اتنی راجے ہو جائے کہ دوسری جانب التفات ہی نہ ہو تو اس صورت میں یہ زن بن جائے گا, اگر واقعہ کے مطابق نہیں تو جان مرکب بن جائے گا, واقعہ کے مطابق ہے تو پھر زن ہو جائے گا, اور اگر تشکیک مشکک سے زائل ہو سکتا ہے تو پھر زن ہے, اور تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہو سکتا پھر یہ یقین ہو جائے گا, آگے ساتھ مشاہدہ تجربہ شامل نہیں تو علم الیقین کہلائے گا, اگر مشاہدہ شامل ہے تو پھر عین الیقین ہو گیا, تجربہ بھی شامل ہے پھر حق الیقین والی صورت ہے وہ بن جائے گی, بہرحال یہ دعویٰ خلاف اصول تھا, زن علیحدہ قسم ہے, راج جانب کا ادراک جس میں تشکی کے مشقت جائے اس سے ظاہر بھی ہو سکتا ہے, یقین جائے تو وہ کیا ہوگا اعتقاد جاز مطابق ثابت, جہاں تشکی کے مشقت مؤثر نہیں ہو سکتی ہے پھر بولنا زن اور مانا یقین کا لینا یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے, صاحب اس لیے اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ عرب محاورات کے اندر زن یقین کے معنی میں استعمال ہوتا رہتا ہے, جس طرح اوس ابن حضر نے کہا ارسل تو مستحکن زن میں انہ مخالف ما بین شراسی سے جائے ہو, زن کی طرح یقین کی اضافت کی ہے, زن ہے تو یقین کیسے اور یقین ہے تو زن کیسے, پتہ چلا نا کہ زن یقین کے معنی میں آتا رہتا ہے, تبھی کہا ہے کہ میں نے یقین سمجھتے ہوئے تیر کو پھینکا, مجھے تسلی تھی کہ یہ اس لیے اور پیٹ جائے تو اس میں پہنچ جائے گا, تو اب جو استثناء ہے اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ باقی سب پر یہ بوجھل ہے, نماز یا استعانت و صبر و صلاح یا جملہ شرائع یہ قاشعین پر نہیں باقیوں پر ثقیل ہے, تو یہ کیوں مستثنا ہے اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ عادی بن چکے ہیں اور نفس جس کو مشقتوں میں مبتلا رکھا ہے انہوں نے, تو آہستہ آہستہ عبادات اس کی فطرت ساندیا جائے تو وہ بن گئی, اس لیے ان کو یہ تکلیف میں نہیں محسوس ہوگی, لیکن جو ادھر نہیں آئے ہیں ان کے لیے پھر یہ وضو اور نمازیں اور روزے اور یہ چیزیں بڑی بھاری اور گراں جہاں گزرتی ہیں, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو علت قرت ہے نہیں پھر صلاح, میری نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہے, آگے پیچھے نہیں وہ تسکین حاصل ہوتی جو کہ نماز کے دوران ہو, تسکین حاصل ہوتی ہے باری تعالیٰ کے ساتھ تملق اور زاری کرتے ہوئے, بے شک وہ یعنی ان دو کے ساتھ استعانت کرنا یا یعنی کہ یا وہ نماز اور اس کے تفسیر خاص کرنا, نماز کرنا نماز کے ساتھ ضمیر کی طرف کرنے کے ساتھ, حالانکہ ذکر پہلے دو کا تھا واسطے, یہ کیوں ہے لوز میں شان ہے واسطے اس کی شان کے عظیم ہونے کے ہے اور واسطے اس کے جامع ہونے کے ہے, کئی طرح کے صبر جائیں ان کی جامع ہے نماز یا انہا کی ضمیر جملہ تکلیفات سے پہلے ذکر کی گئی ہیں ان کی طرف آ رہا ہے, جن کو حکم دیا گیا جن سے روکا گیا یہ البتہ جو ہے یہ ثقیل ہے اور یہ گراں ہے, یہ تو مقدار کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے نا, اس کو ثقیل کے معنی میں لینے کا کیا تو ہے, اس کا جواب اللہ قول والی تعالیٰ کے قول کے ثقیل ہو گیا مشرقین پر جواب بلاتے ہو بلاتے ہو ان کو جس کی طرف, اور یہ کو ثقیل کہا گیا ہے نہ کہ مقدار کے لحاظ سے بڑا کہا گیا ہے, تو کبیر مولانا ثقیل استعمال ہوتا رہتا ہے, چل الخاشعین مگر جو ہے خشوع کرنے والے جی ظاہری ظاہر کرنے والے ہیں, خشوع کیا ہے اخبار روتنی جب جانا کسی کے آگے, اسی سے پہنچاتا جاتا ہے ان کیلوں کو جو چکے ہوئے ہوتے ہیں, پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, اور خضوع نرم ہونے ہے, نرمی تابے داری. پھر فرق ان میں کیا ہوا؟ خشوع جوارے کے ساتھ ہو گیا, زائد کے ساتھ ہو گیا, خضوع کو قلب کے ساتھ ہو گیا. خاتین کون ہے؟ اللہ دین یظنون, جو یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں, رب تعالیٰ کے پاس ہے, جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یا تو زن کا معنی ظاہری ہے اور توقع والا معنی ہے. اب مراد ملاقات ہم سے یہ قیامت والا معنی نہ ہوگا, نہ حشر والا, بلکہ جنت میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں. یہ ایک ذنی امر ہے, اس کا یقین یہاں حاصل نہیں ہو سکتا ہے. پھر اس کے لیے توقع رکھتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ جمع کیا جائے گا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف, وہ بدلہ دے گا ان کو, تائید کرتا ہے اس کی یہ بات کی بے شک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مصحف کا دریا لمون ہے. اور گمان جب مشابہ تھا, گمان مجاز کی بیان کرتے ہیں کہ زن کو زن جو مشابہ تھا استعمال کرنے کا تو کیا بنتا ہے, جبکہ یہ علیحدہ قسم ہے تصدیق کا اور یقین علیحدہ قسم ہے. تو گویا کہ زن جب مشابہ ہو گیا رجحان میں اطلاق راج عمر کا جائے, اسی کو زن کہا جاتا ہے. تو اسی اطلاق کر دیا گیا اس پر وقت متضمن ہونے کے توقع کے معنی کو. کہا اس بن حجر نے کہ میں نے تیر کو چھوڑا تیر کو اس حال میں کہ یقین کرنے والا تھا کہ وہ ملے گا ان کو جو پسلیوں کے درمیان اندر داخل ہونے والا ہے. اور خاشین پر ثقیل نہیں, دوسروں پر ثقیل ہے, اس کی وجہ بھی آپ نہیں ہے ثقیل خاشین پر, یعنی ان ثقیل ہونے کے اوپر دوسروں کے حالت کٹتے ہیں ساتھ اس قسم کی شکلوں کے ساتھ اور کو رکھنے والے ہیں ان کے مقابلے میں, جو عقیل سمجھا جاتا ہے اس کی وجہ سے ان شکلوں کو. ایک آدمی پانچ منٹ میں ایک کام کرے, وہ بھی کوئی منوبوجھ نہیں اٹھا رہا ہے, لیکن جنت جائے وہ اتنی لمبی چوڑی مل جائے. پھر اس کے مقابلے یہ وضو کرنا یا قیام رکوع سجود کرنا کیا دشوار ہوگا اس پر. چلیے, اور لذت حاصل کی جاتی ہے اس کے سبب جو ہے مطالعہ سمجھے جاتے ہیں, بس سبب اس کے مطالعے وہ مشقتیں اس کی, یہ مشقتیں مجھے بھی لذت بن جاتی ہیں, بوجھ نہیں بنتی ہیں. اسی لیے فرمایا کہ بنایا گیا ہے میری آنکھ کی ٹھنڈک کو نماز میں. نماز میں جو سکون قرار آپ کو حاصل ہوتا تھا وہ اور کسی صورت میں نہیں ہوتا تھا. الصلاۃ معراج المومنین, جب عام مومنوں کے لیے معراج ہے, حضور کی ذات پاک کے لیے وہ کتنا بڑا معراج ہوگی.